Book 2 41 41 التوجيه suunnistus أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Missä matkailutoimisto on? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Onko teillä kaupungin karttaa minulle? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Voiko täältä varata hotellihuoneen? أين هي المدينة القديمة؟ Missä on vanha kaupunki? أين الكاتدرائية؟ Missä on tuomiokirkko? أين المتحف؟ Missä on museo? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Mistä voi ostaa postimerkkejä? أين يمكن شراء زهور؟ Mistä voi ostaa kukkia? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Mistä voi ostaa matkalippuja? أين الميناء؟ Missä on satama? أين السوق؟ Missä on tori? أين القصر؟ Missä on linna? متى تبدأ الجولة؟ Milloin opastus alkaa? متى تنتهي الجولة؟ Milloin opastus loppuu? كم مدة الجولة؟ Kuinka kauan opastus kestää? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Haluaisin oppaan, joka puhuu saksaa. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Haluaisin oppaan, joka puhuu italiaa. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. Haluaisin oppaan, joka puhuu ranskaa.